रहा न जाए सब एक एक क्षण कल्प के समान मालूम पड़े। कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, पूजा में आ सकते, पूजा किए बिना भी मनुष्य नहीं रह सकता। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने से बड़ा किसी और को न माने। हाथ पांव वाला मनुष्य हो और अपने से बड़ा किसी को नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ईश्वर को अपने से बड़ा मान करके, ईश्वर बड़ा और मैं छोटा, उसके साथ संबंध जोड़ लेगा, वो तो ईश्वर की पूजा करेगा, ईश्वर को मानेगा, और ईश्वर की पूजा नहीं करेगा तो संसार की पूजा करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी की चर्चा करना, किसी की चर्चा सुनना, किसी के रूप में आसक्त होना, किसी की पूजा करना, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी शरीरधारी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। कहीं न कहीं देखना, जिनको और कुछ और कोई सेवा पूजा करने के लिए नहीं रहता ना, अपने शरीर की करता है। खूब खूब कस के घंटे दो घंटे नहाते हैं, फिर घंटे दो घंटे कसरत करते हैं, फिर तेल फुले लगाते हैं, फिर क्या खाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये चिंतन करते हैं। दिन रात जो दूसरे की पूजा नहीं करता है ना, वो फिर अपने शरीर की पूजा करता है। शरीर को ईश्वर मां बना देते हैं, और शरीर शरीर जो अन्य रूप से ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, वो पहले तो दूसरे की पूजा करेगा, और दूसरे की पूजा से यदि बच भी जाए तो देह पूजा तो अवश्य करेगा, देह पूजा करेगा। इसलिए बाबा ईश्वर की चर्चा सुनो और करो, ईश्वर के रूप में आसक्ति, ईश्वर की पूजा और स्मरण करो ईश्वर। क्योंकि ये जो स्मरण है ना, कहा जाओगे तुम, अगर ये प्रश्न कभी उठता हो तो उसका उत्तर एक ही है, जिसका स्मरण करते रहते हो तुम वहीं जाओगे। बस तुम्हारी अंतिम गति कहां होगी, कहां पहुंचोगे, कि जिसकी याद करते रहते हो उसके पास पहुंचोगे। ये स्मरण ही सारथी है, ये स्मरण ही विमान है, जिस विमान पर चढ़ करके मनुष्य मरने के बाद जाता है ना, वो विमान पहले से भगवान ने दे दिया है कि लो हम तुमको ये विमान दे देते हैं, और इस पर बैठ करके तुम्हारी जहां मर्जी हो, जिस लोक में, उस स्मरण पर प्राण बैठते हैं, और स्मरण ही विमान बनता है और वही भगवान के धाम में ले जाता है। जिसकी याद करते रहते हो जिंदगी में, मरते समय भी वही याद आवेगा और वही जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी स्मृति को नहीं बिगाड़ना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यता। तो पहले तो आग्रह करके स्मरण करो, जिद करके, तो भाई अपने आप ही स्मरण होने लगेगा, तो अपने आप तो विकारों का स्मरण होगा। ये प्रकृति जो है ना, ये तो चक्कर में चलती है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाती रहती है। अगर इससे निकलना हो तो भगवान का स्मरण करो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं है, संपत्ति का नाम संपत्ति है। भगवान को भूल जाने का ही नाम विपत्ति है, और भगवान के स्मरण का ही नाम संपत्ति है। अच्छा आप बताओ, कि जिस समय आप अपने को अत्यंत दुखी मानते हो उस समय क्या भगवान का स्मरण आपको रहता है? यदि मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा आपके सामने हो है, तो उनके मुस्कान का हेतु जो सुख है वो सुख कहाँ है? तुम्हारे मन में है वो मुस्कुराते हुए भगवान कहाँ है? तो मन में है, हैं? और वो भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ से आई? तो उनके दिल में जो सुख है वहां से आई। तो उनका दिल और तुम्हारा दिल दो है कि एक है? सपने में एक आदमी थका के हंसता है तो वो तुम्हारा दिल ही वो आदमी बन करके थका के हंसता है कि दूसरा कोई? तो यदि तुम्हारे हृदय में भगवान मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हारा दिल मुस्कुरा रहा है, और तुम्हारा दिल मुस्कुरा रहा है तो उसमें दुख कहाँ है? इसलिए विपद विस्मरणम विष्णु हो, जिस समय किसी को भगवान का स्मरण रहेगा उस समय दुख का स्मरण नहीं रहेगा, और जिस समय दुख का स्मरण रहेगा उस समय भगवान का स्मरण नहीं रहेगा। अरे तो जबरदस्ती भगवान का स्मरण घुसेड़ो ना भाई मन में, ये तो सुखी होने का, सुखी होने का यही तो उपाय है कि जबरदस्ती मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी चितवन अनुग्रह वर्षी भाव है वो गोरोचना का तिलक उन्नत ललाट। हरिश्चंद्र बाबू ने लिखा है जुल्फें ऐसी हैं भगवान की, जुल्फें तो आप समझते हैं ना, काकुल काक पक्ष कौवे की पाख की तरह जो बाल बनाते हैं ना उसको काकुल बोलते हैं, कंघी से बालों को ऐसा बना देते हैं जैसे कौवे की पाख हो, तो काक पक्ष हुआ, काक पक्ष को काकुल बोलते हैं। काक पक्ष से सोहत नीचे गुच्छा बिच बिच कुसुम कली के, गोस्वामी जी ने लिखा है काक पक्ष, काक पक्ष भी है, काक पक्ष, काक पक्ष, काक पक्ष से सोहत नीचे काकुल, इसी को काकुल बोलते हैं काकुल। तो हरिश्चंद्र बाबू ने लिखा है कि जुल्फें तो ऐसी हैं कि अगर नहीं मिलोगे तो उन्हीं की फांसी लगा के मरेंगे। तुम्हारे जुल्फों की फांसी लगा के मर जाएंगे नारायण को। नारायण को स्मरण, तो स्मरणा शक्ति माने भगवान के स्मरण के बिना रहने जाए। जैसे कोई बादाम खादाम खा रहा हो और बीच में कड़वा बादाम आ जाए तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है कि नहीं, है ना? आप सब लोगों को अनुभव होगा जिसने बादाम खाया हो। वैसे भाई बनारस में तो एक जेब में बादाम रखते हैं बस पांच, और एक जेब में चने रखते हैं, तो रास्ते में चलते हैं तो चने खाते चलते हैं, जब किसी रिश्तेदार को देखते हैं तो बादाम हाथ में निकाल लेते हैं। ये बनारसी ढंग है बोला। तो अच्छा, कोई बादाम खा रहा हो और उसमें कड़वा बादाम आ जाए तो मुंह का जायका बिगड़ जाता है कि नहीं? तो आप ऐसे देखो कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं मानो बादाम खा रहे हैं। अब यदि भगवान का स्मरण छूट जाए, उसमें संसार का स्मरण आ जाए, तो कैसा लगे? कि जैसे कड़वा बादाम आ गया, मुंह का जायका बिगड़ गया, है ना? तो यदि दूसरे की याद कड़वे बादाम की तरह लगे, भगवान की याद मीठे बादाम की तरह, और दूसरे की याद बीच में आ जाए तो कड़वे बादाम की तरह लगे, तो समझना कि भगवान के स्मरण में आसक्ति आ रही है। कड़वा लगे जो मोहि राम लागते मीठे, भगवान मीठे लगे हो तो नवरस खटरस अनरस रस हो जाते सब सीठे, जो मुझे राम लागते मीठे, स्मरण का आनंद आवे, स्मरण आ सकते। तब विस्मरण परम व्याकुलता, पहले कह चुके हैं कि भगवान का जब स्मरण हो गए, एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो गए तो व्याकुलता आवे कि हाय हाय, इतनी इतना समय हमारा व्यर्थ गया है, इतना समय पाप में गया, साहानि तन्मह छिद्रम साचांद जन मूढ़ता जन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये। सबसे बड़ी हानि क्या है अपने जीवन में, महान छिद्र क्या है अंधता क्या है, जड़ता क्या है, मूढ़ता क्या है, बोले बस वही है जिस मुहूर्त में या जिस क्षण में भगवान का स्मरण ना हो। भगवान के स्मरण से रहित जो काल है वो काल जमराज है, वो नरक है, वो जमदूत है, और भगवान के स्मरण में जो समय बीतता है उसका नाम वैकुंठ है, उसका नाम गोलोक है, उसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति है, उसका नाम ब्राह्मी स्थिति है। जितना काल भगवत स्मरण है वो ब्राह्मी स्थिति है, और जितने काल तक भगवान का विस्मरण है उसका नाम नारकीय स्थिति और नरक है, क्योंकि उसमें कोटि कोटि नरकों का बीज विद्यमान है। भगवान के विस्मरण से ही मनुष्य को अहंकार होता है, अहंकार होता है ना, कब जब भगवान भगवान के बड़प्पन में अपने अहंकार की कोई कीमत है, अहंकार काहे का होगा। भगवान के विस्मरण में अहंकार होता है, भगवान के विस्मरण में राग होता है, भगवान के विस्मरण में द्वेष होता है, भगवान के विस्मरण में दुख होता है, भगवान के विस्मरण में पाप होता है, भगवान के विस्मरण में ही मनुष्य संसारी है। जहाँ भगवान का स्मरण है वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ जड़ता नहीं है, वहाँ दुख नहीं है। ओ भगवान का स्मरण, अब स्मरण जगाने के लिए नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करने में एक लाभ और है, दूसरे की आवाज भी अपने कान में नहीं आती है। हाँ अच्छा, अपने को तो नींद नहीं आवेगी कीर्तन करने में, तमोगुण को दूर करने के लिए नाम कीर्तन तरीका दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम कीर्तन करने से अपने को तो निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं आएगा, दूसरे की आवाज नहीं आएगी, और सजग सजग पना बना रहेगा। सावधानी का नाम साधना है, यदि हम सावधान हैं तो साधना हो रही है। जप करो, बोलते बोलते थक जाते हैं महाराज, जप करो, फिर जप करते करते भी थक जाते हैं, तब जप भी मत करो, ध्यान करो। तो ध्यान करते करते थक जाते हैं तो पाठ करो, तो पाठ करते करते थक जाते हैं बोले दर्शन करो भगवान का, आंख खोल के तो आंख दुखने लगती है बोले परिक्रमा करो, तो परिक्रमा करो। एक मेज पर अपने घर में ठाकुर जी को, ड्राइंग रूम में मेज पर ठाकुर जी को बीच में कर दो, है ना, बोले ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, और एक सवार परिक्रमा करो, है ना, देखो चलना भी हो जाएगा, एकाक्रिया दृढ़ करी प्रसन्नता, चलना भी हो गया, भगवान की परिक्रमा भी हो गई, और भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, ये स्मरण भी हो गया। जिस दिन न करें उस दिन जैसे प्यास के बिना हलक सूखती है, बिना पानी के, बिना पानी के जैसे हलक सूखती है ना, प्यास लगने पर जैसे भूख से व्याकुलता होती है खाए बिना, ऐसे ही अपने प्रियतम के दर्शन के बिना, स्मरण के बिना चित्त में व्याकुलता हो, स्मरण आ सकते चित्त में आवे। हरि स्मृति सर्व विपद क्षण, सारी विपत्ति दूर हो जाती है। अविद्या पर्यंत को दूर करने का सामर्थ्य से स्मृति में है, क्योंकि स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। सारी गीता सुनकर के अर्जुन को क्या मिला था, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान्वयाच्युत, वो पवित्र स्मृति महाराज, भगवान की स्मृति। तो स्मरण आ सकते जीवन में आवे, बिना स्मरण किए रहा न जाए। फिर अभी स्मरण जब आता है ना मन में, तो जिसका स्मरण होता है बार बार और प्रेम से, स्मरण दोनों तरह से होता है, किसी से दुश्मनी हो तो उसका भी स्मरण ज्यादा होता है, और किसी से प्रेम हो तो प्रेम में भी स्मरण ज्यादा होता है। तो भगवान का जो स्मरण शिशुपाल जैसे करता था वैसे नहीं करना, बोला जैसे कंस करता था वैसे नहीं करना, जैसे मारीच करता था वैसे नहीं करना। मारीच के लिए वर्णन आया रामायण में, राज रत्न रमणी रथादिकम जब उसको रेप वाले नाम सुनाई पड़ते थे ना, राजा रत्न रमणी रत, तो वो डर के मारे कांपने लगता था कि कहीं ये रेप वाला राम ना आ जाए, राम की याद आ जाए। तो ऐसे डर के मारे याद नहीं, प्रेम से याद, मिठास की याद आवे, करवाहट की याद नहीं आवे। तो जहां स्मरण होता है वहां सेवा आते, प्रेम से स्मरण होता है वहां सेवा आते है। प्रेम में, ये प्रेम क्रिया में आता है, समझो हृदय में उठता है, हृदय में उठता है और क्रिया में आ जाता है। जैसे भीतर से जो बुखार आता है ना, पहले भीतर गर्मी मालूम पड़ती है, फिर बाद में वो शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। तो स्मरण की गर्मी तो भीतर पैदा होती है और ये सेवा की क्रिया शरीर में होने लगती है। जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी सेवा किए बिना रह नहीं सकता। तुम्हारे जो हमारा प्रेम भी है और स्मरण भी करते रहते महाराज, चौबीसों घंटे आपका स्मरण रहता है, तो समझ लो कि ये आदमी अभी अंतर्मुख नहीं है न तो विवेकी है। जब कोई ऐसे बोले ना कि हे महाराज, चौबीसों घंटे हम तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, तो समझना कि वो मूर्ख है या तो ढोंगे है। तो क्यों बोले 24 घंटे में 6 घंटे तो सोया ही था, तो उसमें नींद कहां से आई है? कोई 30 घंटे का तो दिन रात होता नहीं, 6 घंटे तो सोया ही था, तो 24 घंटे कैसे याद करेगा है? और महाराज फिर रुपए के बारे में सोच रहा था, फिर स्त्री के बारे में सोच रहा था, मकान के बारे में सोच रहा था, व्यापार के बारे में सोच रहा था है? कुर्ता कमीज के बारे में सोच रहा था, देह के बारे में सोच रहा था, है ना? तो 24 घंटे कहां स्मरण किया? बस अब तो आपके सिवाय दूसरा कोई आंखों में आता ही नहीं है। अरे तुम खुद बेवकूफ हो कि सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो? या तो तुम इतने बेवकूफ हो कि जानते ही नहीं कि 24 घंटे क्या होते हैं, और या तो सामने वाले को बेवकूफ समझते हो कि ये कुछ समझेगा नहीं। तो स्मरण जो है ना, वो प्रेम से अगर 5 मिनट भी हो गए, 2 मिनट अगर किसी का लगातार स्मरण होता हो, दूसरी कोई बात नहीं करना आवे, 2 मिनट, केवल 2 मिनट, तो 24 घंटे की सेवा आप दे सकते हैं। अगर 2 मिनट प्रेम से स्मरण होता हो तो 24 घंटे उसकी सेवा करने में सुख मिलेगा। और जवान से कहें कि हम 24 घंटे करते हैं, और बोले महाराज तन मन धन सब संत को, टका संत को ना है। कितने लोग गाते हैं ना, आरती जुगल किशोर की जय, और तन मन धन सब अर्पण की जय। अब जानते ही नहीं कि क्या तन होता है, क्या मन होता है, क्या धन होता है, क्या अर्पण होता है। वो तो महाराज ऐसा ही है कि हाथ जोड़े तो बोले सब आपका। हम लोगों को इसके बारे में इतना अनुभव होता है कि संसारी लोग उस बात को समझ नहीं सकते हो, और हम इस बारे में बहुत अनुभव लेते हैं। वो हम जानते हैं कि जैसे हमसे बोलते हैं वैसे ही भगवान से भी बोलते हैं। एक सज्जन हमारे पास रहते थे वृंदावन में, 6 महीने 8 महीने रहे, वृद्ध थे, उनको पेंशन वेंशन मिलते थे कुछ। तो उड़िया बाबा जी का शरीर पूरा हो गया, तो हम लोग बद्रीनाथ जाने लगे। बहुत उदास हो गई थी तबीयत उस समय, तो ये हुआ कि चलो बद्रीनाथ चला। तो हम लोग सब चले गए, समझो देहरादून तक पहुंच गए। तो ये हुआ कि भाई पैसा तो था नहीं, ये हुआ कि बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, तो टिकट लेने के लिए जो है जो काली कमली वाले की चिट्ठी लेते हैं ना मदद के लिए, उसमें भी ये नियम था कि प्रत्येक आदमी के पास 15 रुपया कितना होना, उस समय ऐसा नियम था कि 15 रुपया होगा तब रास्ते के लिए चिट्ठी देंगे, तो हम लोगों के पास उस समय रुपए नहीं थे। तो वो सज्जन थे, साथी थे, वो भी उनको 900 रुपए मिल गए हो किसी फंड के, तो लेके आए और बोले महाराज 900 रुपए मिल गए, अब ये सब आपके हैं। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, हमको तो जरूरत ही थी बद्रीनाथ चलने की। बद्रीनाथ चलने की जरूरत थी, बहुत अच्छा हुआ लाए थे। अब महाराज इनको बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए ये सामान ले आओ तुम, क्योंकि सब हमारे हैं। तो वो महाराज 40 रुपए का सामान खरीद के ले आए देहरादून से। अच्छा, और उसके बाद वो सब रुपए उन्होंने दादा के पास जो था सो वसूल कर लिया, हम चले। फिर वो बद्रीनाथ भी साथ में गए, है ना। देखो तन मन धन सब अर्पण की जैसे वो। तो हम समझते हैं हो कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य ईश्वर को रोग भोग इसीलिए लगाता है कि ईश्वर खाता नहीं है प्रकट होकर के। हाँ, इसलिए थाली ले जाके ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख देता है कि ये कोई खाते थोड़े नहीं है, अगर वो लेने लग जाए, खाने लग जाए महाराज, हाँ, तो ये रोज भोग नहीं लगाएंगे। हाँ, ये तन मन धन सब अर्पण करने वाले जो है, हाँ, इनमें से बहुत लोग तो भोग लगाना बंद कर देंगे। चिरते हाँ, देखो बिहारी जी में भोग लगाते, ये रोज की घटना है। बिहारी जी में भोग लगाने के लिए लोग ले जाते हैं ना, तो वहाँ पुजारी लोग क्या करते हैं कि तुम 5 शेर थोड़ा ले जाओ भोग लगाने को, तो भोग लगाने के बाद 2.5 शेर निकाल के उसमें से रख लेते हैं ठाकुर जी के लिए, 2.5 शेर वापिस कर देते हैं। तो जो लगाते हैं ना वो लोग चिढ़ते हैं कि ये पुजारी ने 2.5 शेर रख क्यों नहीं, गोसाई के माथा लगवाओ तो 2.5 शेर नहीं रखेंगे, है ना। सीधे लगाओगे तो 2.5 शेर रखेंगे, और गोसाई की मार्फत लगवाओ तो नहीं रखेंगे। तो सब लोग गोसाई के, हम भी भोग लगवाते हैं बिहारी जी को, तो गोसाई की मार्फत लगवाते हैं, गोसाई की मार्फत लगवाते हैं, हम भी सीधे नहीं लगाते हैं। क्योंकि गोसाई की मार्फत लगवाते हैं, 100 रुपए का भोग लगवाते हैं, तो वो प्रसाद सारा का सारा वापिस आ जाता है, अपन दिन भर बांट के खाते। तो है तो इस दास्या शक्ति जो है ना, तन मन धन धन सब अर्पण कीजिए, लेकिन महाराज 4 दिन लगातार भोजन ठाकुर जी करें तब देखो कटौती हो जाएगी उसमें। दास्या शक्ति, जहां प्रेम होता है वहां प्रेम, 2 मिनट प्रेम पूर्वक चिंतन करो और 23 घंटे के लिए तुम्हारी सब वस्तु और सब क्रिया ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगी। दास्या शक्ति, बिना सेवा के खाना अच्छा नहीं लगेगा, बिना सेवा के पीना अच्छा नहीं लगेगा, सेवा मिले बिना नींद नहीं आवेगी। काश ठाकुर जी की सेवा नहीं मिली। आसक्ति होना तो तब होता है ना, आसक्ति होना तभी होता है कि जब उस सेवा के मिले बिना, उस सेवा के मिले बिना कष्ट होता हो, दुख होता हो, व्याकुलता होती हो, हाय हाय आज ठाकुर जी को पंखा झलने को नहीं मिला, आज ठाकुर जी को भोग लगाने को नहीं मिला। तो आसक्ति होती है माने वो काम किए बिना कष्ट होता है, ये मनुष्य समझता नहीं है। वो एक सज्जन हमारे पास थे, तो वो अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करते थे, बहुत करते थे, 10-10 जाप करते थे रोज, 4 महीना 6 महीना 8 महीना रोज 10-10 हजार का जप करते। एक दिन बड़े चिढ़ के आए और बोले कि इतने दिन हमको भजन करते हो गया, न तो हमको सपने में भगवान का दर्शन हुआ, न तो ध्यान लगा, न प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, कुछ नहीं, इस मंत्र के जप करने से कोई लाभ नहीं हुआ। ये उनके ध्यान में बात नहीं आती थी कि इतनी देर जो भगवान का नाम ही निकलता है मेरे मुंह से, ये भी कोई लाभ है ना, ये बात उनके ध्यान में नहीं थी। समझो ये भक्ति की बहुत बड़ी कमी है, ये समझना, ये भक्ति की कमी है कि भगवान का रूप नहीं दिखा इसलिए भगवान के नाम में कुछ नहीं है, है ना। ये नाम के प्रति जो रूप की अपेक्षा हीनता की बुद्धि है, ये भक्ति में बहुत कमी है। धर्मांतरे साम्यम, रूप को बड़ा समझना और नाम को छोटा समझना है ना, ये नाम के प्रति हीन बुद्धि है, हीन बुद्धि। और नाम के प्रति जब तक हीन बुद्धि है तब तक उसका फल भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि जब तक नाम को सबसे बड़ा नहीं मानोगे, रूप से भी बड़ा नहीं मानोगे जब तक नाम को, तब तक रूप प्रकट नहीं होगा, नाम अपनी शक्ति प्रकट नहीं करेगा, ऐसा हुआ। अब ये सबसे बड़ी हीन बुद्धि। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, मैंने कहा अच्छा भाई जब कोई लाभ नहीं है तब ये चिड़चिड़ आ गई। मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ो इसमें। तो बोले कि अच्छा छोड़ दे, छोड़ दो। तो छोड़ दिया हमारा। अब जाके बैठे तो अब करें क्या, हाँ जीव की तो वो है घूमने की आदत, मुंह में जीव घूमने की तो आदत पड़ गई थी। 10,000 रोज मंत्र का जप करे तो जीव को तो चुपचाप बैठने की आदत थी नहीं, फिर जीव चलने लगी, जाके बैठे तो जीव चलने लगी। तो फिर आए बोले तो नहीं छूटता है, नहीं छूटता है तो अब छोड़ दो, हम नहीं देते अब, है ना, हमारा मंत्र वापस करो। बोले तो थोड़ी देर कहाँ छोड़ा, छोड़ के गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए रोने लगे, बोले तो नहीं छूटता है। अब देखो मैंने कहा कि तुम अपनी बेवकूफी की तरफ तो जरा देखो, कि नाम का इतना अभ्यास हो गया तुमको कि वो छोड़ने पर भी अब नहीं छूटता है ना। नाम अपने मुंह में अपने जीवन में इतना स्वाभाविक हो गया है, इतना अभ्यास हो गया नाम का कि अब छोड़ने पर भी नहीं छूटता है। इस नाम के अभ्यास को तुम लाभ नहीं मानते हो, और सपना आएगा तो उसको लाभ मानते हो, रूप का सपना आएगा तो लाभ है, और जीव को जो ऐसा स्वभाव पड़ गया कि छोड़े भी भगवान नाम नहीं छूटता, किसी को आसक्ति कहते हैं, छोड़ नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु के पास कोई भक्त थे, तो वो सोते बैठते जागते लघुशंका जाते शौच जाते जहां जाए वहां, है ना, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लोगों ने कहा महाराज ये लघुशंका करता है तब भी बोलता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाप्रभु ने कहा देखो ऐसे नहीं करना, बंद करो। अब दूसरी बार गए तो देखा जीव नहीं मानती थी, तो लघुशंका पकड़ के हाथ से, है ना, वो जीव हाथ से पकड़ के और लघुशंका करने गए। फिर आगे किसी ने शिकायत की महाराज ये तो लघुशंका करने बैठते हैं तो हाथ से जीव पकड़ते हैं। महाप्रभु ने कहा कि ये क्या करते हो। बोले महाराज आप गुरु हैं, आपकी आज्ञा है कि लघुशंका के समय नाम नहीं लेना है, और हमने पहले समझा था कि कहीं लघुशंका करते समय मर गए तो नाम निकलता रहेगा तो बहुत बढ़िया, तो हमने तो आदत डाल ली नाम लेने की, अब आपने मना कर दिया, जीभ मानती नहीं है, तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जीभ पकड़ के बैठता हूँ कि जीभ से निकले नहीं, है ना। तो बोले कि भाई तेरे लिए मना ही नहीं है, बोला है ना। अब ये देखो आसक्ति का मतलब ये है रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्याहृत्य मनि क्षणम विषय तो यस्मिन मनो धित्सते बालेयम विषये तु धित्सति तथा प्रत्याहरंती मना। जिनका स्मरण चिंतन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि सती सन्यासी है ना क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं कि भगवान का स्मरण आवे, उन्हीं भगवान को अपने हृदय से निकाल देने के लिए गोपी योगाभ्यास करती है। नारद जी ने पूछा कि अरे बावरी ये क्या, बोले कि घर का काम नहीं होता है, पानी नहीं भरा गया, धान नहीं कूटा गया, चौका नहीं पूरा गया, घर में रोटी नहीं बनी, ये कृष्ण कृष्ण कृष्ण का ऐसा भूत सवार हो गया है, हैं? जीभ में मन पर काम पर ऐसा वो छा गया है, दूसरी कोई चीज आती नहीं है। बोले अरे देखो तो बड़े बड़े योगी लोग तो ध्यान करते जस जस पूर्ति लवा अंत हृदय योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांतिमाकांक्षति। जिसको दिल से निकालने के लिए साधन करना पड़े, कोशिश करनी पड़े और न निकले तो समझना कि आसक्ति हो गई, बोला दास्य आसक्ति। आसक्ति के अनेक रूप है, वो तरह तरह से आसक्ति अपने जीवन में आती है। सख्यासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति। अच्छा अब कल का मामला है, ये बात है। शक्ति रूपा शक्ति ऊर्जा शक्ति स्मरणा शक्ति दास्या शक्ति सक्षा शक्ति कांता शक्ति वात्सल्या शक्ति आत्मनिवेदना शक्ति तन्मयता शक्ति कर्म विरहा शक्ति रूपा एक भाति एकादश भाव होती है। इत्येवं वदन्ति जनजल्प निर्भया एकमताः कुमार व्यास सुख सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य चेच उद्धव आरुणी बलि हनुमत विभीषणादयो भक्त्याचार्या य इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धते सप्रेष्ठं लभते सप्रेष्ठं लभत इति। एक मत ऐसा है कि भक्ति स्वयं रस है और दूसरा मत ऐसा है कि भक्ति भाव है और परमात्मा स्वयं रस है। तो भक्ति को रस मानने वालों में भी दो भेद है। एक तो शांत दास सख्य बात्सल्य और मधुर ये भाव हैं और भक्ति रस है और दूसरा मत ये है कि दास भी एक रस है शांत भी एक रस है बात्सल्य भी एक रस है सख्य भी एक रस है और मधुर भी एक रस है। तो अद्वैत संप्रदाय में परमात्मा को तो रस रूप माना जाता है भक्ति को भाव रूप माना जाता है परंतु शंकर संप्रदाय में ही मधुसूदन सरस्वती भक्ति को रस मानते हैं और शांत दास सख्य आदि को भाव मानते हैं है ना। ये शंकर संप्रदाय की स्थिति है। परमात्मा रस रूप है इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। तो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। अगर किसी को परम आनंद प्राप्त करना हो तो परमात्मा को प्राप्त कर और परमात्मा संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुए बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा इसी देश में इसी काल में इसी रूप में मौजूद होना चाहिए और जब मौजूद होना चाहिए तो परमात्मा तो अनुपस्थित नहीं है वो तो उपस्थित है, है? उसके दर्शन में त्रुटि है माने उसको पहचानने में त्रुटि है अविद्या है तो दूर होनी चाहिए और अविद्या दूर क्यों नहीं होती है बोले परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो अविद्या दूर होए परमात्मा रस स्वरूप है। अब परमात्मा रस स्वरूप अनुभव हो गए इसके लिए अधिकार प्राप्ति चाहिए तो भक्ति भाव जो है वो उस अधिकार संपत्ति में अंतकरण शोधन में हेतु है। ये मत शंकराचार्य भगवान ने उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित किया। श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज भक्ति को रस रूपा बोलते हैं रस रूप है। एक भक्ति रसायन उनका ग्रंथ है उसमें तीन परिच्छेद हैं और तीनों परिच्छेदों में उन्होंने भक्ति की रस रूपता क्या उसमें विभाव है क्या अनुभाव है क्या संचारी है कैसे रस की निष्पत्ति होती है स्थायी भाव क्या है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के मत में पांचों रस स्वतंत्र हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर काम। ये ईश्वर के साथ जुड़ने वाला प्रत्येक भाव स्थाई भाव है और स्थाई भाव होने से वो रस रूप हो जाता है। अब देखो यहां नारद जी महाराज ने ये सूत्र जो है वो भक्ति के एकत्व के पक्ष में है। वो कहते हैं एकधापि एकादशधा भवति, भक्ति एक स्वतंत्र रस है और एकादशधा भवति का अर्थ है उसके प्रकार ग्यारह हैं। ये धा जो एकादश के साथ जो धा लगा हुआ है वो प्रकार वचन है, आकार वचन है, माने भक्ति की जो भिन्न भिन्न अंतःकरणों में तत्त्व भक्तों की योग्यता के अनुसार जो भक्ति की परिणति है, स्वयं प्रकाश रूपा भक्ति, जो भक्ति को स्वयं प्रकाश रूपा मानते हैं, हो यदृच्छया मत कथादौ जातः श्रद्धस्तु जः पुमान इत्यादि भागवत में जहां जहां यदृच्छया पद का प्रयोग है वहां श्रीधर स्वामी ने केनापि भाग्योदयेन ऐसा अर्थ किया है। तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो केनापि भाग्योदयेन का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि यदृच्छा स्वैरिता माने भक्ति भी चिद रूप भगवान से तादात्म्यापन्न होने के कारण चिद रूपाम त्वाम ससर्ज, भक्ति चिद रूपा है इसलिए भक्त के हृदय में स्वयं प्रकाश है। तो जिस भक्त के अंतःकरण में जैसी जैसी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार तत्त्व परिणाम को अर्थात आकार को प्राप्त होती है। आकार जो होता है, रूप जो है वो परिणाम नहीं है, रूप जो है वो परिणाम नहीं है, आकार जो है वो परिणाम है, परिमाण है, आकार में परिमाण है, बोला परिमाण हुए बिना आकार नहीं होता। तो तत्त्व परिमाण इतनी भक्ति, इतनी भक्ति सख्य सख्य परिमाण भक्ति, वात्सल्य परिमाण भक्ति, दास्य परिमाण भक्ति सबके हृदय में उदय होती है। तो देखो ये सब बात आपको सुनाई पहले कि गुण महात्म्य आ सकती, भूख नहीं, प्यास नहीं, मृत्यु की परवाह नहीं, नैशा विदस्था दसत्वलम गायत विष्णु गाथा, क्या आ सकती है गुण महात्म्य। रूपा शक्ति का वर्णन जहाँ आता है वो आनंददायक, गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने, जिसमें आसक्ति होती है उसका कोई नाम लेना तो हृदय का जो सरोवर है उसमें तरंग उठने लगती है, छलक जाता है। फिर श्री विजय बाबा जी महाराज के एक प्रेमी थे, एक दिन किसी ने उनको बताया कि ये वो साल है जिसको बाबा ओढ़ा करते थे, हाथ में दोनों लेके सिर से लगाया, गदगद हो गया। इतने दिनों के बाद आज बाबा की साल देखने को मिली, छूने को मिली, मग्न हो गए। कि आसक्ति का स्वभाव है कि जिससे आसक्ति होगी उसका नाम लेने पर, उसके संबंध वाली वस्तु मिलने पर, उसका स्मरण होने पर हृदय आनंद से भर जाता है। गोपी नाम परमानंदा आसीत गोविंद दर्शने, और जब दर्शन नहीं हुए तब क्षणम युग शतमिव यासाम येन बिना भवत, येन गोविंद दर्शने न बिना यासाम गोपीनाम क्षणम अपि युग शतमिव अभवत। जब गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता था उस समय गोपियों के लिए एक क्षण सौ सौ युग के समान व्यतीत होता था। त्रुटिर्जुगायते त्वामपश्यताम। तो इसी तरह जिसको गुण महात्म्य में आसक्ति होती है उसको श्रवण करने को न मिले, श्रवण करने को मिले तो आंख में आंसू है, शरीर में रोमांच है, कंठ गदगद है, हृदय द्रवित है ना, सदाकार है, और न मिले तो जैसे भूखे हो, जैसे प्यासे हो, जैसे जाकुल हो। रूप देखने को मिले क्या आनंद है, परमानंद है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रुरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि राष्ट्रत मार्गम गोप्य ही रहती यत्र मुकुंदा। पूजा शक्ति बोले महाराज पूजा करते, पूजा पूजा करते जगत को भूल गए। हम अम्बरीश जी ने भगवत पूजा में अपने समग्र राजा का जो कर्तव्य था ना उसका विस्मरण कर दिया, विस्मार सब विस्मृति हो गई, बस केवल पूजा ही पूजा, पूजा ही पूजा याद है। उद्धव जी महाराज बाल लीला में पूजा करते थे, तन्नई छद यह पंचहाय नो मात्रा प्रातर आशा याति तन्नई छद रचयन यस्य सपर्याम बाल लीलया। उद्धव जी बाल लीला में जैसे बच्चे खेलते हैं ना गुड़ी गुड़वा, ठाकुर जी की मूर्ति रख ली, पूजा कर रहे हैं आनंद में मगन, माता आकर के बोलती है कि बेटा चलो कलयुग कर लो, प्रसन्न नहीं सर, अभी मैं मैया मैं अभी ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूं। पांच बरस का बालक खाना पसंद नहीं करता है, पूजा में आनंद आता है, स्मरण में लगे हुए हैं। देखो ना आया प्रह्लाद का वर्णन आया है, जिस समय भगवान के स्मरण में वो मग्न हो जाते थे, ऐसे मगन होते थे कि उनको गोविंद परिरंभिता आंखों से आंसू की धारा बह रही है, शरीर में रोमांच हो रहा है, व्याकुल हो रहे हैं, उनको मैं सोया हूं कि बैठा हूं कि जागता हूं कि चल रहा हूं इन सब बातों का अनुसंधान ही नहीं होता, उनको ये स्मृति बस गोविंद परिरंभिता। श्याम सुंदर ने, मुरली मनोहर ने, सीता अंबरधारी ने दोनों हाथों से पकड़ के हमको हृदय से लगाए रखा है, सेवा में लगे हैं महाराज। ऐसा आनंद जो आनंद सेवा में, सेवा के आनंद में एक विलक्षण बात है, उसमें जब अपने को आनंद लेने का समय आवे तब सावधान हो जाना चाहिए। सेवा होती है सेव्य के आनंद के लिए, स्वामी को आनंद देने के लिए सेवा होती है, और जब मजा खुद लेने लग जाएंगे तो अहम की सेवा होने लग जाएगी और स्वामी जो है वो अपने सुख का साधन बन जाएगा अपने लिए। ये जो सेवा दास्य, दास्य किसके लिए, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने इसका उल्लेख किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और दारुक पंखा ढल रहा था, ऐसा आनंद आया उसको, मेरे समान भाग्यशाली कौन, ये कर्मज आनंद हो गया, कर्म का संबंध जुड़ गया हो, मेरे समान भाग्यशाली कौन, आहा मैं प्रभु को पंखा ढल रहा हूं। छलका, आंख में आंसू आए, हाथ कांप गया, तुरंत सावधान, अरे ये क्या हुआ राधेश, ये क्या हुआ, प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंत। उसने कहा आरो भागो, हम अपने आनंद के लिए पंखा नहीं बल रहे हैं, पंखा ही अगर हाथ से छूट के गिर पड़ा अपने आनंद में, हम इतने तन्मय हो गए कि पंखा ही छूट के गिर गया। नारायण नारायण, तो महाराज सेवा में जब ये सूझता है कि हम कितनी सेवा कर सकते थे, उसमें कितनी त्रुटि रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। जब अपनी सेवा में त्रुटि दिखती है तब मनुष्य आगे बढ़ता है, और जब ये दिखता है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, जब उस स्वामी के सिर पर अपनी सेवा का एहसान लादने लगता है ना, तब उस सेवा धर्म से वंचित हो जाता है, क्योंकि विषय भोग से जो सुख मिलता है वो अभिमान सुख होता है। हमने ऐसा विषय भोग किया, धन संग्रह से जो सुख होता है, हमारे पास इतना इकट्ठा हो गया, वो अभिमान सुख होता है। बोले कर्म से जो सुख, हमने इतना काम किया, उससे जो सुख होता है वो अभिमान सुख होता है। अब हमने ऐसा ध्यान किया, ऐसा अभ्यास बनाया, ये सब सुखों का संबंध मैं के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और जहां सुख का संबंध मैं के साथ जुड़ा वहां कर्ता बने, वहां भोक्ता बने, है ना, और वहां प्रेम नहीं हुआ, वहां काम हो गया। जब अपना किया हुआ अर्थ संग्रह, जब अपना किया हुआ भोग, जब अपना किया हुआ कर्म, जब अपना किया हुआ अभ्यास, जब अपना किया हुआ ध्यान अपने प्रियतम के सुख का साधन होवे, वो सुखी होवे, अपने प्रभु सुखी होवे, तब वो सेवा बनती है, दास्या शक्ति।